فدايان استشهاديان خوخي هاوسي قود رب لقات يوروان زكا خو خندي قوم فدايان استشهاديان من فدايان استشهاديان خوخي هاوسي قود رب لقات يوروان زكا خو خندي قوم فدايان استشهاديان من فتنقان إبراهيم پسخت و رس کی دم حشر خواکی و لرد پاک نبی مونگ دا خلیل یو پیروان اور باندی گڑی گو مونگ دا خلیل یو پیروان فدايان استشهاديان خواخي هاوسي قود رب لقات يوروان زكا خو خندي قوم فدايان استشهاديان نزان مرقين خود كشي كلو مونگا پریگ دو فانی جہان دلتن اسی گو مونگا پریگ دو فانی جہان دلتن اسی گو فدایان استشهادیان مونگ فدایان استشهادیان خواخی هاوسی رب لقات يوروان زكا خو خندي قوم فدايان استشهاديان بو ايمان قان سنگاريو د شهادت بو انتظاريو د حقيقي عشق لکاد نوح نبی طوفان کلا راتم کیگو لکاد نوح نبی طوفان کلا راتم کیگو فدایان استشهادیان من فدایان استشهادیان خواخی هاوسی گو رب لقات يوروان زكا خو خندي قوم فدايان استشهاديان دامو دجوان رستي شبي دي ديري عجب مرحلي دي باسو نمو باندي باري خدای پامان دو خدای پامان نور در نبی لیگو دو خدای پامان زمان نور در نبیلی گوم فدایان استشهادیان من فدایان استشهادیان خواهی هواسی گو در ابلی قاتل یوروان زکا خواندی مفدایان استشهادیان مفدایان.